acidozitatea bucală poate reprezenta o cauză a apariției respirației urât-mirositoare. Formula specială a gamei la Calut Flora previne mirosul neplăcut din gură și asigură o respirație proaspătă. La Calut. Peste 90 de ani de experiență în îngrijire orală. A început pregătirile pentru școală. La Diverta ai 20% reducere la ghiozdanele Herlitz recomandate de Societatea Română de Pediatrie. Te așteptăm în magazine și pe dol.ro până pe 30 septembrie. Europa FM, este ora 7. Bună dimineața! Știrile sunt prezentate de Manuela Nicolescu. Bună dimineața, Manuela! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Carmen Dan a prezentat cronologia evenimentelor din 10 august. Față de acțiunile jandarmilor, a fost începută o verificare internă și până în prezent au fost identificate 5 situații susceptibile de comiterea de abuzuri. Între timp, cei care au avut de suferit în urma intervenției jandarmilor au venit la parchet și în weekend. Fetița mea lăcrima și strănuta, era un aer irespirabil. Eu am ajuns la spital, am avut oxigen, pur și simplu m-a luat amețeala și am căzut. Simona Halep a pierdut finala turneului de la Cincinnati după ce a ratat o mingie de meci. În Liga 1, CFR Cluj a câștigat marele derby al etapei cu Dinamo și revine pe primul loc. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte subiecte, mai întâi datele meteo. Va fi o zi călduroasă în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice și sudice. Maximele termice vor fi între 25 și 34 de grade. După amiaza și seara sunt anunțate ploi torențiale și vijelii la deal, la munte, în sud-vest și pe arii restrânse în rest. În București acum sunt 19 grade, maxima va fi de 32, cu posibile averse în a doua parte a zilei. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. La 9 zile de la incidentele violente din 10 august, ministrul de interne a prezentat un raport despre meeting. Carmen Dan a anunțat că la nivelul ministerului a fost declanșată o verificare internă, în urma căreia au fost identificate 5 fapte de comitere a unor abuzuri împotriva unor persoane pașnice. Jandarmeria ar fi identificat sute de oameni violenți, mulți membri ai galeriilor de fotbal. Ministrul de interne a făcut și un top al manipulărilor de după protest. Printre acestea se numără și cea privind ieșirea femeii jandarm din spital, sau faptul că forțele de ordine ar fi bătut o femeie în scaun cu rotile. Ne spune mai multe Iulia Nochi. Ministrul Carmen Dan și-a început prezentarea raportului de 90 de pagini asupra evenimentelor de acum mai bine de o săptămână cu scuze, sublinind că nu are nicio ezitare să prezinte acest document și în fața parlamentarilor. Încep prin a prezenta scuzele mele tuturor acelora care au avut de suferit în urma violențelor de săptămâna trecută, fie ei civili sau jandarmi militari. Nu am nicio ezitare să prezint acest raport comisiilor de apărare din Parlament, Guvernul României sau CSAT, dacă acest lucru îmi va fi solicitat. Ministrul a anunțat că au fost deschise în urma violențelor de la mitingul din 10 august 21 de dosare penale, dintre care 3 cu autor necunoscut. 3 persoane au fost arestate, iar 2 au fost puse sub control judiciar. De asemenea, au fost aplicate 64 de amenzi contravenționale. Față de acțiunile jandarmilor implicați în misiunea din data de 10 august, a fost începută o verificare internă și până în prezent au fost identificate 5 situații susceptibile de comiterea de abuzuri. Ministrul Carmen Dan a atribuit declanșarea violențelor membrilor unor galerii de fotbal și a susținut că protestatarii pașnici au fost prinși în intervenție pentru că nu s-au delimitat de acțiunile violente. Ora 18:48 de minute. Apariția în piață a primelor persoane cunoscute ca făcând parte din galeriile de fotbal. Agresiunile s-au manifestat individual sau în grupuri organizate de-a lungul întregului dispozitiv. Cu mobilitate crescută, manifestanții pașnici au fost reticenți în a se disocia de elementele agresive. Vă reamintim, peste 400 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale la incidentele din Piața Victoriei din 10 august. Ministrul Carmen Dan a mai vorbit despre arma furată și a prezentat un top al manipulărilor care ar fi avut loc după protest. Aceasta a plecat imediat după ce și-a încheiat declarația, fără a răspunde la întrebările jurnaliștilor. Pe de altă parte, aproximativ 300 de plângeri s-au strâns la parchetul militar după protestul de pe 10 august din Piața Victoriei din capitală. Participanții la meeting, care au avut de suferit în urma intervenției forțelor de ordine, au mers și în weekend la sediul parchetului militar pentru a depune plângeri. Procurorii au audiat până acum 127 de persoane. Oamenii au povestit ce efecte au avut gazele lacrimogene asupra lor și au calificat intervenția jandarmilor drept abuzivă. Începând de astăzi, audierile în acest dosar se vor face la sediul parchetului general. Dana Achim maxim a urmărit declarațiile de la parchetul militar. Sediul parchetului militar din sectorul 4 al capitalei a avut program și un weekend special pentru protestatarii interesați să depună plângere în urma protestului de pe 10 august. Rând pe rând, protestatarii au povestit cum au trăit evenimentele din urmă cu o săptămână. Copii, bătrâni, femei, handicapați, oameni, tot ce se putea, ok, până au dat ei gaze. Nu știm de ce. Gazele lacrimogene au fost principalul motiv de nemulțumire a celor prezenți în Piața Victoriei. Am simțit prima dată mai ușor, în jurul orelor 18, când chiar nu știam ce s-a întâmplat. A doua oară a fost ceva mai mult, tusea a fost mult mai puternică, iar a treia oară, în jurul orei 10, nu mai țin minte, a fost groaznic. Am simțit permanent gaze lacrimogene. La un moment dat am vrut să părăsesc zona, m-am îndreptat către ieșire. Simțindu-mă foarte rău, aproape că simțeam cum mă strânge ceva de gât, fetița mea lăcrima și strănuta. Era un aer irespirabil. Am fost atacat cu gaze, deci m-au gazat când eram acolo, cu gaze lacrimogene, cu grenade, am văzut și grenadele aruncate în copii. În plus, semnalele luminoase sau avertizmentele jandarmilor nu au ajuns la protestatarii care stăteau în spate. Am văzut o, scuzați-mă, fâsitură de un fel de artificie, cum ține lumea la revelion bățul acela. Chiar am și glumit cu grupul, zic, ia uite, cineva a venit și cu artificii după el. Șeful europarlamentarilor PSD, Dan Nica, a cerut și el ca o comisie parlamentară de anchetă a protestelor să fie înființată. Între timp, ministrul apărării Mihai Fifor susține că șeful eurodeputaților PSD, Dan Nica, ar fi fost amenințat cu moartea după ce a propus înființarea unei comisii de anchetă pentru analizarea evenimentelor din 10 august. De altfel, în weekend, mai mulți membri ai PSD, europarlamentari, miniștri sau foști membri ai executivului, au lansat o serie de acuzații în spațiul public. Principala țintă, opoziția și președintele Klaus Iohannis. Are detalii Ana Stoian. Facebook-ul și comunicatele de presă au fost mijloacele prin care politicienii socialdemocrați au trimis mesajele în spațiul public. Ministrul apărării, Mihai Fifor, vrea o comisie parlamentară de anchetă a protestelor. El face o listă pe puncte a problemelor din punctul său de vedere. De exemplu, Fifor susține că dacă nimeni nu și-a asumat organizarea protestului, este evident că urma să se termine violent. El reamintește și apelurile anterioare mitingului de a lăsa copiii acasă. De asemenea, ministrul consideră că dacă jandarmii nu ar fi intervenit, lucrurile s-ar fi încheiat mult mai grav în piață. Liderul europarlamentarilor PSD, Dan Nica, vrea și el înființarea unei comisii parlamentare de anchetă pentru că declarațiile lui Klaus Iohannis despre acțiunea jandarmeriei la protestul din 10 august, citez, denotă dorința evidentă de a stimula și mai mult violențele existente. Și alți reprezentanți ai socialdemocraților în Parlamentul European au reacționat. Claudia Țapardel și Răzvan Popa susțin că opoziția din România și Klaus Iohannis vor să sacrifice imaginea țării pentru a ajunge la putere. Gabriela Zoană, cea care a înlocuit-o pe Viorica Dăncilă în legislativul european în momentul preluării funcției de premier, scrie că protestul a fost o tentativă de răsturnare nedemocratică a guvernului, iar inițiativa europarlamentarului Cătălin Ivan de a exclude PSD-ul din grupul socialist european este o idee fantezistă. Nici Rovana Plumb nu s-a ținut departe de comentarii. Președintele Organizației Femeilor Socialdemocrate a acuzat că liderii partidelor de opoziție și președintele Klaus Iohannis au instigat la revoltă, ceea ce a condus la divizarea societății. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. În mini-vacanța de Sfânta Maria, vremea tocmai bună de plajă a adus pe litoral un număr record de turiști. De la Năvodar la Vama Veche, stațiunile au fost arhipline. Dar ca de fiecare dată în vârf de sezon, distracția pe litoral s-a încheiat cu traficul chinuitor de pe drumul spre casă. Transmite Ghiulfer Predescu. Bun găsit! Peste 30 de grade în aer, 25 în apa mării și briza plăcută de la țărm au fost condițiile perfecte care au atras pe litoral în mini-vacanța de Sfânta Maria peste 250.000 de turiști, record în acest sezon estival. Cei mai mulți au ajuns la Costinești, peste 60.000, la Mamaia peste 45.000, urmată de Salba de Stațiuni din sudul litoralului de la Olimp la Saturn, apoi Eforie și Vama Veche. Mulți turiști, dar și localnici, având în vedere că au fost mai multe zile libere, au invadat și plajele neamenajate, Corbu, Vadu, Tuzla. Aceste zone mai sălbatice sunt presărate cu cherhanale care oferă pește proaspăt adus de pescari la primele ore ale dimineții din largul fundul mării. De la Năvodari la Vama Veche, turiștii au cheltuit milioane de lei pentru cazare, mâncare, băutură și distracție. Mamaia rămâne stațiunea cea mai scumpă datorită cluburilor de noapte, al căror renume a depășit de mult granițele și în care mixează DJ cunoscuți în întreaga lume. Sudul litoralului, cu plaje întinse și multă verdeață, este mai ieftin. Duminică după amiază, aglomerația de pe plaje s-a mutat pe șosele. Pe Autostrada Soarelui, coada de mașini care aștepta să ajungă la Fetești pentru plata taxei de pod începea de la Cernavodă. Ghiulfer Predescu, Europa FM. Astăzi începe sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat. S-au înscris 45.000 de elevi, dintre care aproape 24.000 sunt absolvenți ai promoției de anul trecut, iar peste 16.000 din sesiunile anterioare. Dana Achim ne spune cum arată calendarul examenelor. Sesiunea a doua a bacalaureatului începe astăzi cu proba scrisă la limba și literatura română, urmată mâine de limba și literatura maternă. Proba obligatorie de profil va avea loc miercuri, iar ultima, cea la alegere, joi pe 23 august. Probele orale sunt programate de vineri. Evaluarea competențelor lingvistice de limba română va avea loc pe 24 și 27 august, pe 29 și 30 august competențele digitale, iar examenul se încheie pe 31 august, când este programată evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Primele rezultate vor apărea pe 1 septembrie. În aceeași zi vor putea fi depuse contestațiile, iar pe 6 septembrie vor fi afișate notele finale. Un nou focar de pestă porcină africană, de această dată în apropiere de capitală. Virusul a fost confirmat la 15 porci dintr-o anexă gospodărească a unei stâne, situată la 4 km de localitatea Tunar din județul Ilfov. S-a trecut la uciderea tuturor animalelor din anexa respectivă. Imediat, zilele unei comune din județul Călăraș au fost suspendate din cauza pestei porcine africane. Primarul din Jegălia și prefectul județului Călăraș au decis să amâne evenimentul pentru data de 1 decembrie, de centenarul Unirii. Știrile Europa FM continuă cu informațiile din sport. Bună dimineața, Vasile Constantin! Bună dimineața, lidera tenisului mondial Simona Halep a pierdut finala turneului de la Cincinnati, ultima mare competiție americană pe ciment înainte de US Open. Ea a fost învinsă în ultimul act cu 6-2, 6-7, 2-6 de olandeza Kiki Bertens, numărul 17 în ierarhia WTA. Simona și-a trecut în cont destul de lejer primul set, iar pe al doilea l-a început mai slab, cedând un break, care a permis adversarei să se detașeze la 4-1 la game-uri. A revenit după o discuție cu antrenorul Darren Cahill, egalând la 4, dar a cedat apoi la tie-break, unde a ratat o minge de meci. Decisivul l-a pierdut inexplicabil pe fondul unei aparente oboseli și deseleori erori la mingi ușoare. A fost al cincelea duel direct dintre Halep și Kiki Bertens, românca fiind încă în avantaj cu 3-2. Ultima lor întâlnire, anul trecut în semifinale la Roma, i-a revenit Simonei în două seturi. Turneul de la Cincinnati are premii totale de $2.900.000. US Open, ultimul Grand Slam al sezonului, începe la 27 august. Tot azi noapte, în finala masculină de la Cincinnati, Novak Djokovic l-a învins pe Roger Federer și a reușit în sfârșit, din a șasea încercare, să își treacă în palmares și acest trofeu. Sârbul, de pe locul al 10-lea mondial, s-a impus destul de ușor cu 6-4, 6-4, în fața elvețianului de pe poziția a doua și a intrat în istoria tenisului ca primul care câștigă toate cele 9 titluri Masters 1000 din calendar. A fost a 46-a confruntare directă din între cei doi mari tenismeni, aceasta fiind a doua cea mai lungă rivalitate din era modernă, după cea a lui Nole cu Rafael Nadal, cu 52 de dueluri. Între timp a început și turneul de $800.000 de la New Haven. Irina Begu a fost eliminată încă din runda inaugurală de australianca Daria Gavrilova, favorită numărul 9, scor 6-2, 6-1. Tot astăzi, de la ora 18.30, Ana Bogdanov va înfrunta pe Camila Giorgi din Italia. La dublu, Raluca Olaru și croata Daria Jurac deja au ajuns în optim, depășindu-le pe slovena Dalila Jakupovic și pe Renata Varacova din Cehia. Simona Halep ar fi putut să se odihnească înainte de US Open, însă a cerut și a primit un wildcard pentru New Haven. Campioana CFR Cluj rămâne neînvinsă în Liga 1 și după etapa a 5-a, ardelenii au învins-o cu 3-1 pe Dinamo pe teren propriu, prin dubla lui George Țucudean din minutele 66 și 78, plus golul lui Bilel Omrani din minutul 73, după ce Dinamo deschisese scorul prin Mihai Popescu în minutul 61. Tot duminică seară, FCSB a trecut cu 2-0 acasă de Sepsi OSK Sfântul Gheorghe. Campioana a marcat târziu și din faze fixe. Noerea a înscris din penal din minutul 81 după un hands în careu al lui Jovanović, apoi Florin Coman a transformat o lovitură liberă în minutul 85. Antrenorul Nicolae Dică și-a amenajat însă mai mulți fotbaliști importanți înaintea meciului de joi cu Rapid Viena din turul play-off-ului Europa League. Arlem Noere și Olimpiu Moruțan au intrat în partea a doua, iar Teixeira a fost introdus din minutul 67. Runda a cincea se va încheia astăzi cu meciurile Hermannstadt-Fece Voluntar de la ora 18 și Universitatea Craiova-Concordia-Chiajna de la ora 21. Bună dimineața, Sile, mulțumim pentru informații. Bună dimineața, ce am înțeles din buletinul de știri din sport este că Filip a primit o veste proastă, Simona a pierdut, Radu a primit o veste proastă pentru că a pierdut și Dinamo. Numai eu n-am primit nicio veste proastă pentru că Venus 1914 n-a făcut nimic. Am crezut că ții cu Novak Djokovic care l-a bătut pe Rafael. Da, numai vești triste astăzi. Simona a fost la o minge de a câștiga finala, am înțeles. Da, a fost foarte obosit. M-am uitat la meci aseară, m-am uitat la ambele meciuri, la ambele finale, și al cea lui Djokovic cu Nadal și la Simona. Simona a părut foarte obosită, aproape că nici nu mai a ascultat din ce îi spunea Darren Cahill, deci l-a chemat de două ori pe teren, abia mai pășea, nu știu, cred că a făcut și o greșeală prin faptul că a cerut wildcard dinainte la New Haven, ar fi trebuit să se odihnească săptămâna asta, probabil se va prezenta, va juca un meci, două, nu știu. Cum spunea și Teo, CFR-ul l-a învins pe Dinamo și a zis așa cu o satisfacție nebănuită. Iar cea mai tristă veste este că s-au anulat zilele comunei Jegălia, da, din cauza pestei porcine. Deci așa ceva și s-au mutat la 10 decembrie. Începe deșteptarea de vară. Bună dimineața! Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.